Раздзел трэці. «Калі-небудзь мы можам яшчэ раз сюды прыйсці», — сказала Джулія. «Увогуле, тую самую схованку можна выкарыстаць двойчы, не баючыся, але, вядома ж, не раней, чым праз месяц-два». Прачнуўшыся, яна нібы перамянілася. Яна зноў зрабілася жвавай, заклапочаная, адзелася, падперазалася чырвоным поясам і ўзялася падрабязна выпрацоўваць план вяртання. Здавалася натуральным, што за гэта ўзялася яна. У яе быў практычны розум, чаго бракавала ў Інстану. Да таго ж, здавалася, яна дасканала ведала лондонскія ваколіцы, дзякуючы незлічоным калектыўным паходам. Яна паказала яму зусім іншую дарогу, якая вяла ўжо да іншай чыгуначнай станцыі. «Ніколі нельга вяртацца дарогай, па якой ты прыйшоў», — сказала яна, быццам абвяшчаючы нейкі важны закон. Яна мусіла ісці першая, а Уінстон счакаць паўгадзіны, першым выправіцца за ёй. Яна прызначыла яму месца, дзе яны маглі праз 4 дні сустрэцца пасля працы. Гэта была вулка ў бедным квартале, там быў рынак, звычайна гаманлівы і поўны людзей. Яна будзе хадзіць сярод прылаўкаў і ўдаваць, што шукае матускі да чарвікоў або царавальныя ніткі. Калі ёй здасца, што ўсё спакойна, яна, убачыўшы яго, высмаркаецца. Калі не, ён павінен прайсці міма, не пазнаўшы яе. Але калі пашчасціць, сярод натоўпу яны змогуць без рызыкі пагаварыць 15 хвілін і дамовіцца аб наступным спатканні. «А цяпер мне трэба ісці», — сказала яна, як толькі ён засвоіў усе інструкцыі. «У 19:30 мне трэба вярнуцца. Я мушу прысвяціць 2 гадзіны антысексуальнаму саюзу моладзі. Разнесці нейкія ўлёткі ці нешта і такое. Ну ці не свінства? Прычашы мяне, калі ласка. У мяне няма былінак у валасах, праўда? Тады да пабачэння, каханы. Да пабачэння». Яна кінулася яму ў абдымкі і амаль гвалтам пацалавала. Праз хвіліну яна рассунула маладыя дрэўцы і амаль бясшумна знікла ў лесе, і нават цяпер ён так і не ведаў ні яе прозвішча, ні яе адрасу. Але не мела вялікага значэння, бо нельга было нават уявіць, каб яны некалі маглі сустрэцца ў памяшканні ці нейкім чынам знесціся пісьмова. Лёс наканаваў так, што ім болей не давялося спаткацца на той лясной палянцы. За ўвесь травень ім толькі аднаго разу ўдалося па-сапраўднаму сустрэцца. Гэта адбылося ў іншым таемным месцы, якое ведала Джулія, на званіцы зруйнаванай царквы ў амаль пустэльнай мясцовасці, дзе 30 гадоў таму ўпала атамная бомба. Гэта была добрая схованка, але дарога да яе была надта небяспечная. Апроч гэтага яны сустракаліся толькі на вуліцы, кожнага вечара ў іншым месцы і ніколі болей, чым на паўгадзіны за раз. На вуліцы звычайна можна было сяк-так паразмаўляць, пакуль натоўп нёс іх па тратуары, яны ніколі не паварочваючыся тварам у твары, ніколі не гледзячы адно на аднаго, працягвалі дзіўную, перарывістую размову, якая ўзнікала і затухала, як прамень маяка. Яна раптоўна абрывалася маўчаннем, калі наперадзе паяўлялася ўніформа члена партыі або тэлегляд. Пасля, праз некалькі хвілін, распачыналася зноў сярэдзіны сказа, пасля раптам спынялася, каля яны расставаліся ў прызначаным месцы, і працягвалася наступнага дня без папярэдняга ўступу. Джулія, здавалася, была звыклая да гэткай размовы. Яна называла гэта «гаварыць порцыямі». І яшчэ яна з надзвычайным умельствам гаварыла, не варушачы вуснамі. І толькі адзін раз за гэты месяц штодзённых спатканняў ім удалося пацалавацца. Яны спускаліся зацішным завулкам, Джулія размаўляла толькі на вялікіх вуліцах, калі пачуўся аглушальны грукат. Зямля задрыжала, неба пацямнела, і Уінстон, збіты і напалоханы, апынуўся на зямлі. Недзе зусім побач упала ракетная бомба. Раптам ён заўважыў твар Джуліі побач са сваім, знежывела бледны, белы, як крэйда. Нават вусны былі белыя. Яна памерла. Ён прытуліў яе да сябе і, схамянуўшыся, заўважыў, што цалуе жывы і цёплы твар. І толькі вусны адчулі нейкі парашок, іх твары былі ўкрыты тоўстым слоем тынку. Былі вечары, калі яны, прыйшоўшы на спатканне, мусілі разысціся, не падаўшы знаку, бо з-за рога паказваўся патруль або над імі вісеў верталёт. А нават калі гэта было не так небяспечна, ім было вельмі цяжка знайсці час, каб сустрэцца. Уінстанаў працоўны тыдзень складаў 60 гадзін, тыдзень Жуліі быў яшчэ даўжэйшы, дні адпачынку мяняліся залежна ад напружанасці працы і не заўсёды супадалі. Ва ўсялякім разе ў Джуліі рэдка надараліся цалкам свабодныя вечары. Яна траціла процьму часу на слуханне лекцый, на ўдзел у дэманстрацыях, на распаўсюджванне літаратуры антысексуальнага саюза моладзі, на падрыхтоўку транспарантаў да тыдня нянавісці, на збіранне складак у рамках кампаніі шчаднасці і на іншыя мерапрыемствы падобнага тыпу. Гэта апраўдувала сябе, казала яна, гэта быў камуфляж. Выконуючы дробныя правілы, можна парушаць буйныя. Яна нават прыцягнула Уінстана да ўдзелу ў адным з такіх мерапрыемстваў. Ён падключыўся да працы ў вытворчасці боепрыпасаў, якую па чарзе рабілі ахвотнікі з ліку заўзятых партыйцаў. І цяпер адзін раз на тыдзень вечарамі Уінстан гарбеў па 4 гадзіны, дранцвеючы ад нудоты над нейкімі кавалачкамі металу, што былі магчыма часткамі ракетныя бомбы. Працаваць даводзілася ў цьмянай майстэрні, дзе дзьмула з усіх дзірак, а грукат малаткоў сумна перагукваўся з музыкай тэлегляда. Сустрэўшыся ў званіцы, яны запоўнілі ўсе прагалы сваіх папярэдніх урывістых размоў. Быў спякотны сонечны дзень, у маленькім квадратным пакоічыку над званамі стаяла цяжкае гарачае паветра, у якім панаваў пах галубінага памёту. Яны гаварылі некалькі гадзін, седзячы на пыльнай падлозе, засланай галлём. Час ад часу адзін з іх уставаў і глядзеў праз акно, ці не ідзе хто. Джуліі было 26 гадоў. Яна жыла ў інтэрнаце з 30 іншымі дзяўчатамі. Заўсёды смярдзіць жанчынамі. «Як я ненавіджу жанчын!» – прызналася яна між іншым. Як ён і меркаваў, яна працавала ў аддзяленні мастацкай літаратуры на раманапісных варштатах. Яна любіла сваю працу, якая палягала збольшага ў наглядзе за магутным, але чуйным электрычным маторам. Яна не была надта разумная, любіла працаваць рукамі і вольна адчувала сябе з машынамі. Яна магла дэталёва апісаць працэс складання рамана, пачынаючы ад асноўных дырэктываў, выдаваных планавым камітэтам, і аж да апошніх штрыхоў, што дадавала перапісная група. Але гатовая кніга яе не цікавіла. Кнігі былі ўсяго толькі прадуктам, які трэба было вырабляць, як джэм або матускі да чаравікаў. Яна нічога не памятала пра час да пачатку 60-х. Адзіным чалавекам з тых, каго яна ведала, які часта гаварыў пра дарэвалюцыйны час, быў дзед, які знік, калі ёй было 8 гадоў. У школе яна была капітанам хакейнай каманды і выйгравала 2 гады запар гімнастычнае спаборніцтва. Яна была важатай атрада шпіёнаў і намесніцай сакратара ў юнацкім саюзе, першым уступіць у антысексуальны саюз моладзі. Яна заўсёды мела бездакорную рэпутацыю. Яе выбралі нават, што было бясспрэчным знакам добрай рэпутацыі, на працу ў парнасеку, пад секцыю ў аддзяленні мастацкай літаратуры, дзе выраблялася танная парнаграфія для пролаў. Людзі, што там працавалі, называлі гэты аддзел «гнойная кантора», заўважыла яна. Яна працавала там 1 год, удзельнічала ў выпуску брашурак у запячатаных пакетах з назвамі на кшталт «Неверагодныя гісторыі» ці «Ноч у школе для дзяўчат». Гэтыя брашуркі патаемна куплялі маладыя пролы, думаючы, што купляюць нешта нелегальнае. «Што гэта былі за кнігі?» – пацікавіўся Уінстан. «Ад, страшэнна тупыя і нудныя. Уяві сабе. Усяго 6 тыповых сюжэтаў, у якіх час ад часу мяняюцца паасобныя дэталі. Але я працавала толькі на калейдаскопах і ніколі не прымала ўдзелу ў перапісванні. Я не маю літаратурных здольнасцяў, каханы, нават на такое. Уінстон вельмі здзівіўся, даведаўшыся, што апроч кіраўнікоў аддзяленняў усе працаўнікі парнасеку былі дзяўчаты. Лічылася, што палавы інстынкт у мужчын утаймаваць цяжэй, чым у жанчын. Мужчын значна лягчэй магло сапсаваць тое, з чым яны мелі справу. Яны неахвотна бяруць туды нават замужніх жанчын, дадала яна. Яны ўсё яшчэ думаюць, што дзяўчаты такія нявінныя. Ва ўсялякім разе адна з іх, што сядзіць тут, зусім не такая. Першы раз яна ўступіла ў палавую сувязь у 16 гадоў з 60-гадовым членам партыі, які пазней скончыў самагубствам, каб пазбегнуць арышту. «Мне пашанцавала, бо інакш ён выдаў бы мяне», – дадала яна. Пасля былі іншыя, жыццё ў яе ўспрыманні было вельмі простае. «Ты хочаш жыць весела. Яны, гэта значыць партыя, не даюць табе жыць весела, і ты абыходзіш законы, як толькі можаш». Ёй здавалася натуральным, што яны хочуць пазбавіць людзей асалодаў жыцця, а людзі спрабуюць супрацьстаяць гэтаму. Яна ненавідзела партыю і выказывала сваю нянавісць самымі бруднымі словамі. Аднак яе крытыка не закранала агульных прынцыпаў. Партыйнае вучэнне цікавіла яе настолькі, наколькі непасрэдна закранала яе жыццё. Ён заўважыў, што яна ніколі не ўжывала навамоўных слоў, апроч тых, што ўвайшлі ў штодзённую мову. Яна ніколі не чула пра братэрства і адмаўлялася верыць у яго існаванне. Усялякае арганізаванае змаганне супраць партыі здавалася ёй глупствам, бо загадзя было асуджанае на паражэнне. Адзінаразумным, на яе думку, было парушаць законы і, нягледзячы на гэта, заставацца жывым. Уінстон задумаўся, колькі магло быць такіх, як яна, сярод маладога пакалення, якое вырасло ў атмасферы рэвалюцыйнай рамантыкі, якое болей нічога не ведала і ўспрымала партыю як нешта непарушнае, як неба. Яны не паўставалі супраць яе панавання, а проста ўцякалі ад яе, як заяц ад сабакі. Яны не абмяркоўвалі магчымасці пажаніцца. Гэта было зусім нерэальна. Ніякі ў свеце камітэт не зацвердзіў бы гэты шлюб, нават калі б Уінстон здолеў вызваліцца ад Кэтрын сваёй жонкі, нават у марах не было надзеі. «Якая яна была, твая жонка?» – спыталася Джулія. «Яна была... Ці ты ведаеш навамоўнае слова «дабрадум»? Гэта значыць добранадзейны, той, хто думае правільна, хто не здатны на благія думкі. Не, слова я не ведаю, але я ведаю даволі шмат такіх людзей». Ён пачаў апавядаць ёй гісторыю свайго сужонства, але на яго здзіўленне яна ўжо ведала асноўныя моманты. Яна апісала яму, быццам сама бачыла ці адчувала, як дранцвела цела Кэтрын, калі ён да яе дакранаўся, і як яна адпіхвала яго з усяе моцы, нават калі яго абдымала. Ён не адчуваў ніякай няёмкасці, гаворачы з Джуліяй пра такое. Ва ўсялякім разе Кэтрын даўно ўжо перастала быць пакутлівым успамінам. Яна стала проста непрыемным успамінам. «Я б вытрымаў, калі б не адна рэч», – сказаў ён. Ён расказаў Джуліі пра маленькую халодную цырымонію, да якой Кэтрын змушала яго адзін вечар на тыдзень. Яна ненавідзела гэта, але нішто не магло прымусіць яе ад гэтага адмовіцца. Звычайна яна называла гэта, ты ніколі не ўгадаеш як. «Наш абавязак перад партыяй», – дагаварыла за Уінстона Джулі. «Адкуль ты ведаеш?» «Я таксама вучылася ў школе, каханы. Для тых, каму споўнілася 16, раз на месяц былі гутаркі пра палавое жыццё. Пасля тое самае было ў юнацкім саюзе. гадамі камячыць тое самае. Здаецца, у большасці выпадкаў гэта дае вынікі, але хто яго ведае, людзі такія крывадушныя. Яна пачала развіваць гэтую тэму. У Джуліі ўсё зводзілася да яе інтымнага жыцця. Як толькі гаворка набліжалася да гэтай тэмы, яна рабілася дасціпная і красамоўная. У адрозненне ад Уінстона, яна зразумела прыхаваны сэнс партыйнага пурытанізму. Палавы інстынкт трэба было па магчымасці знішчыць не толькі таму, што ён ствараў асобны, непадкантрольны партыі сусвет. Яшчэ важнейшым было тое, што палавы аскетызм вёў да істэрыі, што было вельмі пажадана, бо яе можна было ператварыць у ваяўнічы запал і адданасць партыйным правадырам. Джулія растлумачыла сваю думку наступным чынам. Калі займаешся каханнем, растрачваеш сваю энергію, а пасля адчуваеш сябе шчаслівым і плюеш на ўсё астатняе. Яны не могуць дапусціць, каб так было. Яны хочуць, каб у табе заўсёды кіпела энергія. Усе гэтыя маршы, дэманстрацыі, лозунгі, сцягі, усё гэта проста пракіслы палавы інстынкт. Калі ты шчаслівы ў душы, ці будзеш ты захапляцца вялікім братам, трохгадовымі планамі, двуххвілінкай нянавісці і ўсё іншай іхняй лухтой? Усё гэта вельмі слушна, падумаў ён. Была непасрэдная сувязь паміж цнатлівасцю і палітычнай добранадзейнасцю. Бо як яшчэ можна падтрымліваць у членаў партыі на патрэбным узроўні страх, нянавісць і фанатычную веру так патрэбныя партыі, калі, не апанаваўшы нейкі магутны інстынкт і не выкарыстаўшы яго як рухавую сілу? Палавая тяга была небяспечная для партыі, і партыя павярнула яе на сваю карысць. У тую самую гульню яна гуляла і з бацькоўскім інстынктам. Скасаваць сям'ю было нерэальна, і людзей заахвочвалі любіць сваіх дзяцей амаль як раней. З другога боку, дзяцей сістэматычна скіроўвалі супраць бацькоў, іх вучылі сачыць за бацькамі і паведамляць аб іх злачынствах. Сям'я сталася, па сутнасці, працягам паліцыі думак. Гэта быў прыём, дзякуючы якому ўсе людзі ў дзень і ўначы жылі сярод шпіёнаў, якія іх вельмі блізка ведалі. І раптам ён зноў падумаў пра Кэтрын. Яна без сумнення выдала б яго паліцыі думак, калі б не была занадта дурная, каб заўважыць нядобранадзейнасць яго поглядаў. Але пра Кэтрын яму нагадала не гэта, а задушлівая спёка, ад якой на лобе выступіў пот. Ён пачаў расказваць Джулі, што адбылося, ці ледзь не адбылося 11 гадоў таму спякотным летнім днём. Гэта было праз 3 ці 4 месяцы пасля вяселля. Яны заблудзіліся падчас калектыўнага паходу недзе ў Кенсы. Яны адсталі ад іншых і затрымаліся ўсяго на некалькі хвілін, але пасля павярнулі на другую дарогу і нечакана апынуліся на краі старога вапнавага кар'ера. Яны стаялі на вышыні ад 10 до 20 метраў, унізе былі скалы, навокал не было нікога, у каго можна было б спытацца дарогі. Кэтрын, як толькі зразумела, што яны заблудзіліся, адчула сябе вельмі няўтульна. Быць далёка, нават на кароткі час, ад гаманлівага паходнага натоўпу было ў яе вачах благім учынкам. Яна адразу захацела вярнуцца і паспрабаваць шукаць у другім баку, але ў гэты момант Уінстон заўважыў некалькі кусцікаў чальчаку, што раслі якраз пад імі ў выступе скалы. Кветкі былі двух колераў, цагляна-чырвонага і барвовага, хоць раслі з аднаго кораня. Ён ніколі не бачыў нічога падобнага і паклікаў Кэтрын паглядзець на кветкі. «Глядзі, Кэтрын, паглядзі на гэтыя кветкі! Вунь, той кусток унізе, каля падножжа скалы! Бачыш, яны розных колераў!» Яна ўжо была павярнулася, каб пайсці, але ўсё ж з раздражненнем падышла. Яна нават схілілася над дурвішчам, каб убачыць мясціну, якую ён паказваў. Ён стаяў ззаду і трымаў яе за талію. Раптам ён адчуў, якія яны самотныя. Нідзе не было ніводнай чалавечай істоты, ніводны лісток не варушыўся, ніводная птушка не абудзілася. У такім месцы можна было амаль не баяцца, што недзе схаваны мікрафон, а нават калі б ён і быў, ён запісаў бы толькі лёгкі шоргат. Была самая спякотная, самая сонная гадзіна. Сонца паліла, пот цёк па Уінстанавым лобе, і тады яму прыйшла ў галаву думка. «Што ж ты яе не штурхануў?» – спыталася Джулія. «Я абавязкова яе скінула б». «Так, каханая, ты б скінула. І я таксама, калі б я быў тады такі, як цяпер. А можа, нават не ведаю. Ты шкадуеш, што не зрабіў гэтага?» «Так, увогуле шкадую». Яны сядзелі побач на пыльнай падлозе, ён прытуліў яе да сябе, галава Джуліі ляжала ў яго на плячы, і прыемны водар яе валасоў перабіваў пах галубінага памёту. «Яна маладая», – падумаў ён. «Яна яшчэ нечага чакае ад жыцця. Яна не разумее, што калі скінеш са скалы таго, хто табе не даспадобы, гэта яшчэ нічога не вырашыць. По правде кажучы, гэта нічога б не змяніла», — сказаў ён. «Дык чаму ж ты шкадуеш?» «Таму што я прыхільнік пазітыўных рашэнняў, вось і ўсё. У гульні, якую мы гуляем, мы не можам выйграць. Ёсць толькі паражэнні, менш балючыя за іншыя паражэнні, і болей нічога». Ён адчуў, як плячо Джуліі варухнулася на знак пярэчання. Яна заўсёды пярэчыла яму, калі ён казаў штосьці падобнае. Яна не згаджалася з тым, што існуе нейкі прыродны закон, згодна з якім паасобны чалавек заўсёды прайграе. Яна таксама неяк усведамляла, што яна асуджаная, што раней ці пазней паліцыя думак схопіць яе і заб'е, але з другога боку яна спадзявалася, што можна пабудаваць свой патаемны сусвет, дзе можна жыць як хочаш. На гэта былі патрэбныя толькі ўдача, хітрасць і адвага. Яна не разумела, што шчасця не існуе ўвогуле, што адзіная перамога чакае ў будучыні ж ужо пасля смерці, і што з таго моманту, як ты абвясціў вайну партыі, лепш адразу лічыць сябе мёртвым. «Мы мёртвыя», — сказаў ён. «Мы яшчэ не мёртвыя», — празаічна адказала Джулія. «Не, не фізічна, вядома. Можна дапусціць, што мы пратрымаемся яшчэ 6 месяцаў, год, 5 гадоў. Я баюся смерці. А ты, маладая, ты, напэўна, баішся яшчэ болей за мяне. Вядома ж, мы будзем адсоўваць канец, колькі здолеем. Але гэта мала дапаможа. Пакуль людзі застаюцца людзьмі паміж жыццём і смерцю, розніцы няма. Усё гэта лухта. З кім ты хочаш спаць? Са мною ці са шкілетам? Ці ты незадаволены, што жывы? Ці табе не падабаецца адчуваць, што гэта ты, гэта твая рука, гэта твая нага, што ты сапраўдны, трывалы, жывы? А вось гэта, скажы, хіба гэта табе не падабаецца?» Яна павярнулася і прытулілася, ён адчуў праз камбінезон яе спелыя, прухкія грудзі, здавалася, ад цела Джуліі яму перадаліся яе маладосць і сіла. «Гэта мне падабаецца», – адказаў ён. «Дык перастань тады гаварыць пра смерць! А цяпер слухай, каханы. Нам трэба дамовіцца аб наступнай сустрэчы. Мы зноў можам прыйсці на палянку ў лесе, ўжо мінула дастаткова часу. Але гэты раз мы пойдзем туды другой дарогай. Я ўсё прадумала, ты сядзеш на цягнік. Глядзі, я табе намалюю». І са сваёй заўсёднай практычнасцю яна зграбла грудок пяску, разраўняла яго і, выцягнуўшы з галубінага гнязда галінку, пачала маляваць карту.